Ja ne mogu da verujem više nikome na reč, jer lagat će me, ubit će me ako nisu već. Ljudi zovu, ne čujem ih, ustane me, ne čuju me, a tišina strašno plaši me. Ja ne mogu da verujem da si nekad bio tu, a ne mogu da zamislim drugog ni u snu. Jer bio si mi sve moje najbolje i moje najgore. Jer bio si mi sve za šta živi se, a sad umire. Ljubav kad prestane, ljubav kad prestane, više prijatelja krivi su mi svi, ni neprijatelji više nisu iskreni. Posude te pa te puste, moraš nazad među ljude, pa ovako loše ne bude. Ja ne mogu da verujem da neka druga imate, a ne mogu da kažem srećno nek ti je. Jer dao si mi sve i krao si mi sve, ono najbolje. Jer bio si mi sve za šta živi se, a sad umire. Ljubav kad prestane, ljubav kad prestane, slučajno. Novi grad, novi dan, novi san, čeka me novo sve, novo sve, novo sve, čeka me sve, samo laž, sve, samo laž. Nije crna noć, nije beo dan. Ljubav kao žeć, ljubav kao glad, ljubav dok si živ, ljubav je šta sad, ljubav kad prestane.